Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Chciałam panu podziękować, że zgodził się pan na udział w mojej audycji. I to właśnie stąd, z tej, jak pan powiedział, heczy. To taki mały prezent. Morze w czasach zaraz. Słuchowisko Wojciecha Fułka. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko zrealizowane w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ostatnie słowa, które powiedział do mnie, to przekaż komuś mądremu tę butelkę z listem. Jaką butelkę? W rolach głównych wystąpili Maria Seweryn i Andrzej Żak. Może ten list, który w butelce odkryliśmy, to jest jakaś ważna, ale zakodowana wiadomość dla naszych dzieci, którą musimy dopiero rozszyfrować. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Anagram Margana. Świat jazzu. Z dużym zainteresowaniem od lat przyglądam się temu ogrodowi z muzyką i absolutnie nie wiem, jak to się dzieje, że te same płyty, którymi otaczam się na co dzień, potrafią wyzwalać we mnie tak różne i skrajne emocje. Jest przecież pojęcie muzyki relaksacyjnej. Są całe zestawy utworów do wykonywania fizycznych ćwiczeń. Ponoć muzyka Mozarta pomaga w uczeniu się. A jazz? Jazz, mimo że improwizowany i wydawałoby się oddający nastrój panujący wśród muzyków w trakcie koncertu czy po prostu nagrania, ma jakąś taką magiczną dla mnie właściwość, że to ja, odbiorca, jestem w stanie sterować emocjami w trakcie słuchania. Czego na przykład nie udaje mi się zrobić, kiedy brzmi muzyka elektroniczna. Tam poniekąd o moim stanie ducha decyduje producent czy na przykład DJ. Cała sprawa zaczyna się jednak komplikować, kiedy do wspomnianego już jazzu dołącza elektronika. Skala uczuć może być dziś zatem, drodzy Państwo, dosyć skrajna. Zatem ci z Państwa, którzy nie potrafią regulować swoich emocji, proszę o wyłączenie radioodbiornika. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Mówi Margan Margański, kłaniam się nisko. I na początku proponuję fragment bardzo ciekawego mixtape'u stworzonego przez dwóch elektroników, ale mixtape'u opartego jak najbardziej na jazzowych płytach. Będzie to opowieść stworzona przez Carla Hyde'a i Ricka Smitha. Yeah. Thank you. Mahavishnu Orchestra, a wcześniej Alice Coltrane, You Know i Journey Sachindananda z udziałem Farah Sandersem. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie te dwa nagrania stanowią początek przepięknego DJ-skiego mixtape'u stworzonego przez Carla Hyde'a i Ricka Smitha, setu zatytułowanego Underworld versus The Mysterons. Piękna, stopniowalna opowieść, rozpoczynająca się właśnie w ten sposób i narastająca, po czym wywołująca u niektórych, no, są momenty, że kiedy słucham tej płyty również u mnie, stan swoistej euforii. Takie małe dzieło sztuki od Underworldów, wydane ładnych parę lat temu z takim podtytułem Athens. No i z obrazem namalowanym przez Carla Hyde'a w środku. Rozpoczynam właśnie w ten sposób, bo będziemy stopniować emocje i napięcie naszego dzisiejszego spotkania, a tym punktem kulminacyjnym będzie muzyka gdzieś tam flirtująca z punk jazzem. Ale zanim do tego dojdziemy, przed nami Walking Scene i Contemporary Noise Quintet w programie trzecim. We'll be right back. sekstet, a na samym początku kwartet, potem kwintet. No, w każdym razie, kiedy powstawało to nagranie, no to zostało stworzone przez 5 osób. Walking Sing z płyty Pick Inside the Gentleman. To bezkompromisowa jazda spod znaku Contemporary Noise. Taką nazwę nosił ten zespół. Państwo przyznają, że charakter pisma tego polskiego zespołu jest dosyć wyraźny, co rzecz jasna może wprowadzać słuchacza w skrajne odczucia, gdzieś tam wysoko na skali emocji. Bunt, gniew, niepokój, a pod tym wszystkim lęk i strach, a może inaczej, poczucie wyższości i radości, że mimo ściany tak potężnego dźwięku można nad tym wszystkim panować. Thank you. programie trzecim Army of the Sun z jednej z moich najlepszych polskich jazzowych płyt XXI wieku. Płyty stworzonej przez Contemporary Noise Quintet, albumu zatytułowanego Peek Inside the Gentleman. Ale muzyki nasączonej potężną i bezkompromisową energią będzie dziś więcej. Przed nami bowiem doskonała płyta, no właśnie, Wojciecha Mazowieckiego i jego zespołu Pink Floyd. Płyta pomyślana na zasadzie transkrypcji. Transkrypcji polegającej na przepisaniu muzyki elektronicznej, w tym wypadku muzyki zespołu Otekr, na klasyczne instrumentarium. W ten sposób, jak Państwo pewnie wiedzą, rozpoczyna się płyta Pink Floyd Plays Otekr. I był moment, i był czas, kiedy na łamach magazynu Jazz Forum jeden z recenzentów napisał, że jeśli nastawiacie się na słuchanie stricte jazzowego albumu, no to przeżyjecie konsternację. Bez wątpienia płyta Pink Floyd Plays Otekr do takich właśnie należy. No i to w zasadzie znamienne, bo świat muzyki jazzowej w tym całym ogromie płyt i zespołów proporcjonalnie wciąż mało przenika się aż tak mocno z muzyką elektroniczną. Dzieje się to troszkę bardziej na zasadzie pewnych subtelności, ale nie aż takiego łomotu, jaki można było usłyszeć na płycie zespołu Wojtka Mazolewskiego. Sięgam po jeszcze jedną kompozycję tego wydawnictwa, bo prób zagrania dźwięków elektronicznych na klasycznym instrumentarium jest tutaj naprawdę wiele i są one znamienne. Co rzecz jasna wpływa na emocje, które są najważniejszym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Pink Floyd Plays Otaker w programie trzecim, płyta z 2016 roku. I tak się zastanawiam, czy 5 lat, które minęły od publikacji tego wydawnictwa, powodują, że należy o tym albumie mówić, o tej muzyce mówić jako o eksperymencie jazzowym, czy może już oswoiliśmy się z muzyką i bardziej przychylnie, zrozumiale patrzymy na to wydawnictwo. Wydawnictwo, które moim zdaniem wciąż porusza, wciąż jest bardzo ważne i wciąż nadaje ton, a czasem mimo wszystko wywołuje jednak zdziwienie w uszach jazzowych ortodoksów. Ciekaw jestem, jak ci, którzy uwielbiają ten jazz klasyczny, jazz tradycyjny, odbierają grupę Łoskot. Czy to się stało naprawdę? Tak, drodzy Państwo, w programie trzecim Olo Walicki, Tomek Gwinciński, Maciej Cieślak, Piotr Pawlak i Mikołaj Trzaska. Cofnęliśmy się do roku 2005 i do punk jasowo-jazzowej, nie wiem jak to nazwać, płyty zespołu Łoskot zatytułowanej Sun. Szalona ekspresja, myślę, że posunięta do granic możliwości. I tu chyba zdziwię Państwa, bo dziś przeze mnie ta płyta jest słuchana z dużym spokojem i coraz większym zrozumieniem, ale uśmiech na twarzy wciąż jest, kiedy brzmią kolejne utwory tego albumu. Minęło kilka lat i do tej przedziwnej, no nie mogę powiedzieć eksperymentalnej sceny, ale do tych bardzo interesujących jazzowo, jasowo, punkowo muzykalnych pomysłów dołączył zespół Niechęć. to już koniec. Nie, nie, koniec to tytuł utworu, drodzy państwo. Tytuł utworu zespołu Niechęć. Zespołu tworzonego przez Macieja Zwierzchowskiego, grającego tutaj na saksofonach, na syntezatorach i fortepianie zagrał Tomasz Wielechowski, na gitarze Rafał Błaszczak, na perkusji Michał Kaczorek i na gitarze basowej Maciej Szczepański. Niechęć i koniec, czyli na koniec bardzo skrajnego wątku, w którym dziś starałem się pokazać państwu, jak muzyka jazzowa może działać na emocje. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. A w nim pora już najwyższa na spotkanie z mistrzem, Milesem Davisem. Ale dziś mistrz pojawi się w towarzystwie innego mistrza, bowiem będzie to Quincy Jones. Przed państwem drobne fragmenty koncertu zatytułowanego Miles and Quincy. Koncertu zarejestrowanego podczas festiwalu w Montreux. Piękna rzecz, odwołująca się zarówno do twórczości samego Trębacza, jak i do Quincy'ego Jonesa. No a całość poprzedza wspaniała zapowiedź, z której również możemy się bardzo wielu informacji i wielu rzeczy dowiedzieć. Również emocjonalna zapowiedź, która pewnie jakoś tam koresponduje z naszym całym dzisiejszym anagramem, czy inaczej palindromem. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miles Davis i Quincy Jones na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Audycję zrealizowała Renata Szewczak, a ja nazywam się Michał Margański i mówię do usłyszenia. It will be the first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage playing together ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my friend, my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Well, anything can happen up here tonight, but I'd like to bring out now a man that, if he never played another note, he doesn't have to, because he has led the way on the cutting edge for the last 50 years, and it's a dream to work with him tonight for the first time. My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis! We'd like to start off first by going all the way back to the birth of the cool. This is one of Gil Evans' first arrangements on Boplicity.